اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق کے مہر مار دیا جائے، یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں. خیر یہ تو ایک الگ باب ہے، نکاح کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا، صرف تزکیہ نفس ہی کافی نہیں بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے، اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، حرام سے بچنا ضروری ہے، غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراط تفریط انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیسا ہو، اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے. نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے، نکاح عبادت ہے، یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے. ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت؟ ان کو حیرانی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانات، امانت نہیں امانات، واحد نہیں جمع، امانتیں. اور امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو. اور امانت کے لغوی معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو. اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھا لینا. اور امانت کا روٹ بھی امن ہی ہے، یعنی اس پر امن کرتے ہوئے یا اعتماد کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو وہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو. اب آپ دیکھیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہوں ان کو آسان طریقے سے نبھانا، اور بندے جو بندوں پر ڈالے ان کو بھی نبھانا. لیکن ہمارے ہاں امانت کا ایک بڑا ہی محدود تصور ہے کہ امانت شاید کیا ہے، کہ کوئی آپ کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز رکھ دے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھیں اور وقت پر لوٹا دیں. صرف یہ امانت کی ادائیگی نہیں، یہ بھی ہے، مالی معاملات میں بھی امانتوں کا پاس رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری. مثلا ایک شخص کہیں جاب کرتا ہے تو جو اس کو وہاں ڈیوٹی ملتی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا اور بر وقت پورا کرنا، یہ بھی امانت کی ادائیگی ہے. اب یہ جنت میں جانے والوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اس لیے پھر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے کہ کہاں کھڑے ہیں. پھر اسی طرح راز کی باتوں کی حفاظت، کسی نے آپ کو اپنا کوئی راز دیا تو اس کی حفاظت، اور اسی طرح مالی امانتوں کی حفاظت. اور امانت میں خیانت منافقت کی علامت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے. یعنی جب اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ پوری نہ کرے، دوسرے لفظوں میں. یعنی جو مال بھی ہم رکھاتے ہیں نا کسی کے پاس، تو وہ بھی تو ذمہ داری دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اس کو سنبھالنا. کوئی بات کسی کو دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں کسی کو، کوئی مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ آگے نہیں بتائے، تو وہ بھی ایک امانت ذمہ داری ہے. اسی طرح کوئی ڈیوٹی دے دی جائے، خواہ گھر میں یا باہر کہیں جاب میں، تو وہ بھی ایک امانت ہے. اس طرح اللہ کی طرف سے مثلا اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ کیا ہے؟ امانت ہے کہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرو، تم انہیں کھلاؤ پلاؤ. اسی طرح نماز کا صحیح طور پر پڑھنا، یہ بھی امانت کو ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جس میں چار خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی یعنی منافقت کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب عہد کرے تو بے وفائی کرے, جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے یا ناحق کی طرف چلے یعنی ناحق ظلم کرنے لگے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ جو ہماری صلاحیتیں ہیں, ذہانت ہے, طاقت ہے, صحت ہے, وقت ہے, یہ سب بھی کیا ہے؟ امانت ہے. ان سب کو بھی صحیح استعمال کرنا. مثلاً آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی, یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس, اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں. بولنے کی صلاحیت, اور کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کتنے درجے کی ہے آپ کے پاس, کیونکہ اس سے بڑھ کے بوجھ ڈالنا بھی درست نہیں. مثلاً آپ کو بولنا نہیں آتا اور آپ بے وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ میں جہاد کر رہی ہوں کسی کو تعلیم دینے کا, تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا اور دوسروں کو بھی مصیبت میں مبتلا کیا ہوا. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایمانداری سے صلاحیت کا جائزہ لے کر اس صلاحیت کو احسن ترین طریقے سے استعمال کرنا, یہ بھی امانت کی حفاظت ہے. اور یہاں پر آپ لفظ دیکھیں نا, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. راعون راعی سے, راعی کس کو کہتے ہیں؟ گڈریا, چرواہا. چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں نکل گئی, کوئی بیمار تو نہیں ہو گئی, کوئی مر تو نہیں گئی, کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹ گئی. تو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. مثلا جو چیز آپ کے حصے میں ہے, مثلا آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں اس ادارے میں, تو کمپیوٹر آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک امانت ہے. اسے ایسے طریقے سے استعمال نہ کریں کہ وہ خراب ہو جائے, مس یوز نہ کریں اس کو. اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہیں. جیسے ایک گڈریا اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے, ان کی نگرانی کرتا ہے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے, ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں, بعض وقت ایسا تھا دو بکریاں لڑ رہی ہیں, سینگ لڑا رہی ہیں, تو وہ ان کو الگ الگ کر دیتا ہے. تو اسی طرح ایک استاد جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اور ان کی جو اپ برنگنگ ہے اس کا خیال رکھے. ماں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ جو ان کے آئندہ زندگی کے لیے ضروری ہیں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ محفل کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں. المجالس بالامانہ, اگر ایک جگہ ایک بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی تو اسی کانٹیکسٹ میں دوسری جگہ ذکر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کانٹیکسٹ ہٹا کے تو آپ صرف ایک بات اس میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے دوسری جگہ کوٹ کریں اور وہ بات کچھ سے کچھ بن جائے, یہ بھی خیانت. اور اہم ترین بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. تو یہاں پر صرف امانتوں کی بات ہی نہیں ہوئی بلکہ وہ عہدہم راعون, اپنے عہدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں. عہد کیا ہے؟ عہد میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو اللہ سے یا بندوں سے کیے گئے ہوں, کمٹمنٹ جو آپ کسی سے کرتے ہیں, وعدہ جو آپ کسی سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بذات خود ایک وعدہ ہے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے, مثلاً عام وعدوں کے علاوہ جیسے معاشرتی تعلقات میں مثلاً منگنی کرنا, یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہاں یہاں پر نکاح کریں گے, بیٹی دیں گے یا بچی سے نکاح کریں گے وغیرہ وغیرہ. نکاح بھی ایک معاہدہ ہے. پھر اسی طرح بزنس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کیے جاتے ہیں, کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا جو ہے یا نیشنلٹی حاصل کرنا, اس میں بھی کچھ عہد کیے جاتے ہیں. صحابہ کرام کے وعدہ پورا کرنے میں اب دیکھیں کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں حذیفہ بن یمان نے ابو جہل سے وعدہ کیا کہ جنگ بدر میں حصہ نہ لیں گے اور انہوں نے حصہ نہیں لیا، حالانکہ کتنی ضرورت تھی ایک ایک شخص کی، صرف 313 تھے۔ لباس کا ایسا ہوتا نا کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو کوئی شخص آپ سے وعدہ لیتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کریں گے، تو آپ کہتے ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پورا کرنا، یہ نہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے آپ وعدہ کر لیں اور بعد میں جب موقع ملے تو وعدہ توڑ دیں۔ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جیسے کسی ادارے میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بھی ایک طرح سے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ اور راعون میں آپ دیکھیے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ کیسی شخصیت ابھرتی ہے جنت میں جانے والوں کی، کس قسم کی پرسنالٹی سامنے آتی، جن کی عبادات بھی بہترین، جن کے اخلاق اور معاملات بھی بہترین، اور جن کی ذاتی اور پرائیویٹ اور پرسنل لائف بھی حرام سے پاک، پورا لائف سٹائل ہے اس میں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری شادی جو نہیں ہو رہی اور شادی جو لیٹ ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں، پھر ناجائز طریقے اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں۔ یہ بڑا کامن جملہ ہو گیا، مجبوری ہے، انسان ہے، ہمارے بھی جذبات ہیں، حلال سے تسکین نہیں ہو رہی تو حرام کا رستہ اختیار کریں۔ ایک بہت پرسکون، کام، کول سی شخصیت سامنے آتی ہے لیکن سست نہیں، ایکٹیو بھی ہے، مسلسل مصروف عمل بھی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے سورت البقرہ میں متقین کی صفات میں یہ چیزیں دیکھی گئی تھی نا، تو اس میں بھی متقی کی صفت کیا ہے کہ بہت کانشیس ہوتا ہے، اور یہاں راعون کہہ کر پھر ایک کانشیسنس کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک چرواہا کانشیس ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں پڑا ہوتا بکریوں کے لیکن کانشیس ہوتا ہے، کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے دائیں بائیں، کوئی ادھر تو نہیں چلی گئی، کیا ہوا، دھوپ میں تو نہیں، بارش تو نہیں ان پہ پڑ رہی، کوئی بھیڑیا تو نہیں آ گیا ان کو کھانے کو، یعنی ہر لحاظ سے وہ کانشیس ہوتا ہے۔ ذاتی زندگی کی اصلاح جو ہے وہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے، ہر معاملے میں وہ رویہ نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ فلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کو پانا بھی کوئی محض کھیل نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اوور آل حفاظت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے، ہم عن اللغو موردون میں اوقات کی حفاظت، صلاحیتوں کی، مال کی حفاظت، پھر اسی طرح فروجہم حافظون میں ہے ہی حفاظت، پھر اسی طرح اپنی امانتوں کی حفاظت، اپنے وعدوں کی حفاظت، اور پھر آخر میں کیا فرمائے، والذینہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز سے بات شروع ہوئی، نماز ہی پہ ختم ہو رہی ہے، وہاں خشوع کا ذکر تھا، یہاں حفاظت کی بات ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت میں کیا کچھ آتا ہے، اوقات نماز، آداب نماز، ارکان اور اجزائے نماز، یعنی نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت، جسم اور کپڑوں کی حفاظت کے پاک ہوں، صاف ہوں، وضو کی حفاظت کے ٹھیک طریقے سے ادا ہو، سارے ارکان کی حفاظت کے پراپر طریقے سے ادا ہوں، پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت میں نماز پڑھنے کے بعد کا عمل بھی آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم نماز تو خوشی سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں یا سلواتیں سنانے لگتے ہیں. تو یہ بھی نماز کی روح کے خلاف ہے. نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کے خلاف ہے. نماز کی حفاظت کرنے والا, جسے کہتے ہیں نا حج عمرے کو سنبھالو, تو یہاں کیا ہے, نماز کو سنبھالنے والے, نماز کی جو عزت اور احترام ہے اس کا بھی پاس رکھنے والے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور لوگ آپ کی نماز ہی کے آپ کو تانے دیں, اچھے نمازی ہو تم, جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے کہ فلاں رشتے دار نماز ہے تو کیا تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہے اس کو. بعض اوقات تو ایسی باتیں ایک پروپیگنڈے کے طور پر بھی ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات بہت جینوئن بھی ہوتی ہیں. ایک شخص کو اس بات کی تو بہت فکر ہے کہ نماز ٹائم پر ہو, لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کی فیس بھی ٹائم پر دی جائے, یا کوئی ملازم رکھا ہوا تو اس کی تنخواہ بھی وقت پہ دی جائے. کیونکہ حفاظت کا جو اوور آل کانسیپٹ ہے, ہر چیز میں حفاظت, تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو اپنے جان مال عزت کی حفاظت اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی حفاظت بھی تو آتی ہے نا. یہ سارے کام کر کے دراصل ہم خود کو محفوظ کر رہے ہیں, اپنے انجام کو محفوظ کر رہے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے, الذین یرثون الفردوس, جو وراثت میں فردوس پائیں گے. فردوس کیا ہے, جنت کا اعلی حصہ جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. فردوس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز وادی. اسی جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا سکھائی, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. آپ نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو. حضرت انس کہتے ہیں کہ ربیع بن نضر کا بیٹا حارثہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا, تو وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی مجھے حارثہ کا حال بتائیے, اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں, اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کرتی رہوں. آپ نے فرمایا ام حارثہ, جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے جو جنت کے اوسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے. جس سے بھی فردوس کی ڈسکرپشن پتہ چلتی ہے کہ جنت کے درمیانے حصے میں ہے, بلند ہے اور سب سے بلند مقام ہے. تو یہ لوگ چونکہ مسلسل کوشش کرنے والے ہیں, اس لیے ان کی کوششوں کے سلے میں فلاح کوشش کرنے والے کے لیے. مفلح کون ہے, جو کوشش کرتا ہے, بلندیوں کی طرف جاتا ہے. تو ان کی بلندیوں کا یہ سفر کہاں جا کر ختم ہوگا, جنت الفردوس میں. ان کو یہ جنت وراثت میں ملے گی. اچھا یہ جو پیراڈائز لفظ ہے نا, یہ فردوس ہی سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ دوسری زبانوں میں بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ جنت کے لیے آتے ہیں. مثلا ہیبرو میں آتا ہے پردیس, پیراڈائز, پردیس, فردوس, ساؤنڈ ایک طرح سے کرتے ہیں. ارمنی زبان میں آتا ہے پردیس, سریانی میں آتا ہے فردیسو, یونانی میں آتا ہے پیراڈائسوس, لاطینی میں پیراڈائسس اور عربی میں فردوس, کلدانی زبان میں پردیسیا, سنسکرت میں پردیشا. تو یہ انہیں ایک نون جگہ ہے, ان نون جگہ نہیں ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ صفات ضروری ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ جو وراثت میں چیز ملتی ہے نا یہ اپنی کمائی سے نہیں ہوتی, یعنی صرف ہماری کوششوں سے ہی وہ جگہ نہیں ملے گی بلکہ ان کوششوں کا انعام ہوگا. ایک طرف بھی نماز, دوسری طرف بھی نماز, اور بیچ میں انسانی تعلقات اور ذاتی اور پرائیویٹ زندگی. کس طرح نماز, وہاں بھی آپ نے حق جہادی میں بھی دیکھا کہ دائیں اور بائیں نماز, یہاں بھی کامیاب ہونے والوں کی صفات میں دائیں بائیں نماز. تو گویا اس کے بغیر تو کچھ مکمل ہی نہیں. چھ نکاتی ایجنڈا دے دیا گیا ہے فلاح کا. بظاہر ایسا لگتا نا کہ ان صفات کا اپنانا بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر انسان دو چیزیں اپنے اندر اپنا لے تو مشکل نہیں رہے گا. ایک تو اپنا جو ایم ہے, جو کرنا ہے اس پر توجہ, اور دوسرے اس پر کنسنٹریشن, یعنی پھر نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹے اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے اور ایک دن پا ہی لیں گے. ساری صفات جہاں آپس میں انٹر لنک بھی ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ پہلے خوشبو کی بات, خوشبو کے لیے لفظ سے پرہیز ضروری ہے. جب لفظ زندگی سے نکلے گا تو زکات کا عمل آئے گا نا, یعنی تزکیہ کے لیے. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ لفظ اور تزکیہ اپوزٹ ہے نا. جو لوگ لفظ میں وقت گزار دیتے ہیں وہ تزکیہ نہیں کر پاتے, تزکیہ کے لیے پھر وقت نہیں رہتا ان کے پاس, کیونکہ وہ جو تزکیہ کے اوقات تھے وہ انہوں نے لفظ میں ضائع کر دیے, اور پھر اس کے بعد ذاتی زندگی اور خواہشات کی حفاظت, یعنی اس میں اعتدال میں رہنا. جب اعتدال آئے گا تو امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کی پابندی بھی ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ پھر نماز کا وقت آئے گا تو اس کی حفاظت. تو اس طرح وہ ایک پورا چین ری ایکشن ہے. ان میں سے جس بھی چیز میں ہم کمی کرتے ہیں وہ ہماری بے چینی کا سبب بنتا ہے نا. نماز خشوع کے بغیر پڑھیں تو بے چینی ہے, لغو میں وقت زیادہ لگ جائے تو بے چینی, تزکیے کی بجائے آپ اپنے آپ کو ضائع کریں. تزکیے کا جو اپوزٹ ہے, یعنی اپنی اخلاق اور عادات کو سنوارے نہیں, کسی کے ساتھ لڑ پڑے, کسی سے الجھ پڑے, کسی کی غیبت کی, یہ سب چیزیں بھی بے چینی کا سبب. پھر اسی طرح جنسی معاملات میں بے راہ روی جو ہے, کوئی بھی حرام طریقہ, کوئی بھی خیانت کی راہ, کوئی بھی حد سے گزری ہوئی چیز, چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو, وہ سب بھی انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ. پھر اسی طرح امانت میں خیانت بھی ضمیر پہ بوجھ اور بے چینی کا سبب, وعدے کے خلاف ورزی بھی, اور اسی طرح نماز کی حفاظت نہ کرنا. تو نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کی کامیابی کے نسخے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندہ دل اور ضمیر والے لوگوں کی دنیا بھی پرسکون بنانے کا ذریعہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس کو یہ ہو, یقین ہو کہ میں فلاں کے مال کا وارث ہوں, تو اس کے اندر کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ اپنی ہی چیز ہے, ایک فیملیریٹی بھی آ جاتی ہے نا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.